وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک سیرت چې انسان ته ډېر فائدہ ورکړي دا نه یو ملغلره راخستل کېدله تر دې پورې موږ خبره ورسوله چې مشرکین او د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا تاسو وکړه چې تمنګ تدری خبره بیان کړه موږ بستا د نبوت اقرار وکړو یو د هغه ځوانانو په اړه کې چې هغه مخکې زمانه کې وتلی دی او رښه وی داغي تاریخ او د روح په اړه کې چې داروست شه ده او درم یو بادشاہ چې دنیا کې ګرځېدل دی رجل الطواف طواف د دې ځد ګرځېدل دی دنیا کې داغه تاریخ را تلک بیان کا نبی صلی الله علیه وسلم ان شاء الله تیرا شاو ای زبیدت سبا بیان کما الله وه بند کړه صلوی فرزی غنی ذات دی وحی ننازل ولا بی صورت کهف نازل شو او مشرکین ته جواب ورکړی شو چې دا اغا زانان پا بارکی واقعا دادا دا اغا سڑی پا بارکی دادا او درور پا بارکی خبر دادا چې پا دی واقعا تا که دن نا اغی تا جواب هم ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن نبوت تا اغه تصدیق کوم د کتاب الله رسول الله ورسره دنه پکې عقاید او نظریات دي خلک وايي په یو ډول چې دمر غي ویشتلې خلکو یې دا متل قرآن کې دا کمال ډیر زیات دی یو خبره باندې سل مرغي ولې دا د قرآن عادت دی یو خبره کوي او ډیر اشارات او ډیر زیات خبرې فیدمنی بندگانو ته وګته کوي دا سابقه په واقع کې یو عظیمه فیدا اغه د مشرکینو د شرک رد دی چې ګوره د اصحاب کهف د هجرت سره کاو ولې دا د قوم نه تښتېدل وجه دا و چې قوم شرک کاو د غیر الله د پاره نظرونه کول ځکه یې هجرت وکړه هغه شپږو کسان چې مرګري شو لاړ او غار ته نه وته ولې تلل دا څه چکر د پاره تلل د ستاسو د شرک نه خپو نو د اصحاب کهف باره کې تاسو کوی یو منځ کې داږي عقیده ته نه ګورای دا غینه هله عبرت واله کا بل صاحب کا په واقع کې خدا مطلب ده کنه چې د قیامت ورځ به حق ادا غره خپل والا دا به ضرور راځي ولی درې سو نه کاله الله څخه قوم دی ودی کړی دی به دې طرفه سولی دی دا د قیامت نه کړه کنه خلک ودق شانه قبرونه کې ودی پراتی او د څه ورځ به الله را ولی چې دی بندگان ته باواز وکړي را پاسې غي را پابه سي الله سبحانه و تعالی به ستر پاسې نو دا د قیامت نه کړه کنه لا حول ولا قوه توکه دا سبق که په کې ډيري په دي دي نو یو پای کې دا را چې الهجره لحفظ الدين دین دون قیامت شه ده چې دا غیر لپاره هجرت بکې دین دون قیامت شه ده خپل پوله پټه کله علاقه دا به پرې دي و چې دین دې خراب نشي یو ځکه چې دین خرابې ده هر څه به پرې دي خو دین به محفوظ ساتي هجرت ځان لدی ته نوې د افغانستان نه پاکستان ته راش په دې په خبر کې دند به هجرت کې په دې مردان کې به هم کې په دې لاهور او کراچۍ کې به هم کې یو مرګ پرون راغو زده چې کار کوم چې ال تازه په فتنه کې واقع کیږم په بهای یا په ګناه کې مال پتا باندې دا کار پر خپل فرض دي چې کوم ځای کې سره په ګناه کې واقع کې دا ځان دې نشه بچ کوله دا هغه ځنه هجرت پتا فرض دې مال لاشه بټای کې کار کاوه ال ته په فتنه کې نه واقع کیږي په دې ځای کې کار کسب تجارت هغه جائز نه دی چې کوم ځای کې ته په ګناه کې خامہ قوا کې کی او ځان نشي بچ کولای ځکه دین دا قیمتي شی دی دا نور پوله پټه کور او د سړي ځان د ټول به قیمت دی دونه قیمت نشته ده د الله د دین قدر کله سره نبی وته د هجرت په مطلب باندې پوهیږي او کله الله د دین قدر سره نو به دې خبره نه پوهیږي نو د الله د دین د حفاظت د خاطر هجرت دا کسان صاحب کا دي ته ویل شه شرک بکوي یو ملاتړ وکړه خپل مابین کې صلاح وکړه چې د علاقې نه وځو الله رب العالمین په دې صورت کې ترغیب ورکو مؤمنانو ته مکه ولو ایمان ولو ته چې تاسو د دې مکه نه وځئ دلته د مشرکان په ځابې تکلیف دل در کوي او په شرک مچې وځئ د علاقې نه الله شهید الله سم کا پرا کړه کنه بل ځای تلاش هجرت ته الله ډیر اتنه کې ترغیب ورکړه د قران کریم کې په سورۃ الزمر کې ورکړه د سورۃ عنکبوت کې ورکړه د سورۃ کهف کې ورکړه په نور ډیرو سوراتونو کې ته اشارات کړې دي چې لار شه هجرت وکې هجرت وکې د الله لپاره کې نبی له سات اسلام قران باندې پوهید هغه پوهه شو چې الله مونږ ته اشاره راکړي چې تاسو وځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ځکه اجازه ته منتظر ده او نور مؤمنانو ته ویل چې تاسو لار شه نور ایمان والا چې ده نبی صلی الله علیه وسلم مرګره دی ویل چې تاسو هجرت وکید الله لپاره نو پدې کې دولس سړي څلور زنانه چې هغه کې عثمان ابن مزعون رضی الله عنه امیر ده او عثمان ابن عفان او رسول الله صلی الله علیه وسلم لرقیه رضی الله عنهم پکې دي انو هم ډېر قوي قوي خپل خپل مسلمانان دي دیو د شپې هجرت وکړه حبشه ته روان شو یې دې دل چې د پرېشم نسی او سکه زبر لره کنه پټه هجرت وکړه کله چې ساحل البحر ته ورسېد د دریاب غاړه ته دوه کشتۍ را روانې وي بس باغی کې کین اصل دولس کسانو حبشه ته بوتلل مشرکین چې قبر شپ منډه منډه پس لاړه واکه ساحل ته ځان ورورساو چې دا موږ نیسو بیرته واپس کوي او سم ځای بل ورک هجرت ته نه پرېښودل دونه غلیظ کافرو د څنګه وجه زی خپل کار به کوي د فرعون په شان صفت پکې په دې قریش کې بلکې عین فرعونانو فرعون هم لګیو د بنی اسرائیل په سیمه منډه والا چرګل څنګه وتکته ده زی چې به سي ورشو منډه منډه دریاب غاړل شي ورور شه ده بنی اسرائیل ته خوا پورې وتل د دسترګې پټې دي دام په دریاب کې ورننه و دي ته نه ګوري چې دا دریاب دا چا ده دي ته کولاو دا دولس لارې به یو کړل او دا د غرونو په شان ده بو ولاړې کدا را باندې شرته راول وی یوم پکې سره نه و د مشورې سره به کینو نه به پویو چلګه هلاک بشو دا ولې به دی وبونه ورننه و چورنه وتل الله په اوبره گزاره کې د عذاب وبو ټوله جهنم ته ورسو دي څنګه کار کړي دی به منډه والي دا صحابه بس ایو لار حبشه ته الله ورسو ال تفهم نه من باندې د دې زندگی شوله په دار الهجرت مده ما دین کې دلته ور کوټه باندې واکار نه دا پر جب میش کې دا کار شوی پر جب انزم کالو تقریبا د نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم انزم کال اندازتون دغه ده پر رمضان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې قران یو پیره په دې قریش باندې ولسته ځکه دې ښکارا قران چرته نه وریدل زه دې کاو قران ته وګنه کې خدای اکثر کله چې گمراه کیږي دای وجه دای چې دا حق پرسته خبري اوري نه چې نه اوري او د باطل پرسته اوري دا یې د وجه نه دماغ د ګن نه ډکی نه هدایت ته ناراضي نبی رسول الله را دوه کړي خلکو ته دا کتاب د الله وروره کړي چې اثر پی وکړي نو قریش وای راجمو په مسجد حرام کې ایو بس مجلس هم دغه دلته بهګه پیښتلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغه در رمضان میاشو انزم کال د نبوت دی د دې ته سورۃ النجم ولست دې خان داس باندې چې د الله د نبی اواز دی او داغه اخلاصي او داغه په ان قران نزيد او هغه شان متقین ثاني او قران وای دای په څومره سوي تاسو فکر وکړئ زم چې کانی باغی ته نرمېدل دمره اثر د الله رب العالمین په کتاب کې د نبی صلی الله علیه وسلم په دې خپل وینا کې منګ ادنا خلک دې ګناون نه ډکه په الله د دین خبره چې بیانونه څنګه سره سر پکې وي نو نبی رسول ته تاسو فکر وکړئ چې کی به څومره اثر وو سورۃ النجم او تولو استو مشرکین او اورد صحابه دل تناست دي حدیث کې راغلي پیرانم راغلي دي درس تا پیرانم پکې ناست دي نبی رسول الله بیان کړو او دا صحیح حدیث کې راغلي چې دا سورۃ اولو سټول تمام کړه دې سورۃ په اخره کې راځي فسجدوا لله واعبدوا تاسو الله ته سجدي ولګوي اے خلکو د الله بندگی وکړي سجدي الله ته ولګوي بندگی ذکر قیامت ورځ راتللو والا دا د قران نه تعجب مکه وای دی پر مخه اند دی بلکې الله ته سجدي ولګوي افمن هاذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا رسول الله صاحب سجده پر واته او په دې کې صحابه کرام په سجده پر واته او پیران چې د غیم سجده وکړه نو مشرکان مجبور شو غیم الله مانو نه غیم سجده وکړه سره یو بډا پکې امیہ هغه کې تکبر ډېر زیات نه هغه یې سجده الله تعالی شم کوله خو نه راغی خو ځا چې د مرګره د موافقت لپاره خاور راوخه سره تندي پوری د شراح کړه چې یک فینې هازه داس ما لپاره کافی د دم سجده شول د الله د بندګۍ متنفر عبد الله بن مسعود عزت مجلس کې حاضر ما فلقد رايته بعد قتل كافرا رسته زمانه کې ما دا ولید چې مردار مرش الله ورته ایمان توفیق ورنه کړ ځکه حکمت توجه ده هغه داز چې په جاهلیت زمانه کې د شرک په زمانه کې څوک زرری کافری بے ادب کافری د الله صلی الله علیه نه کین الله ولې ایمان توفیق هم نه ورغی الله رب عزت د توحید د رسول الله د سنتو د حق توفیق هغه چاله ورکی چې د مخکنه په دغه سنا سن نرمی یا څه اخلاق یا څه سړیتوب پکې هغه د الله توفیق ورغی تاسو اوس هم ګورئ الله رب عزت د حق نه هغه څوک محروم کوي چې دی زرری او بے ادب او بد اخلاق انسان هغه الله محروم کوي او کوم انسان چې گزاره کوي هغه ته الله هدایت کوي الله حکمتونه د بارا زمانه کې ګوره فکر کوي وای دا کافر مرش په دې مابین کې دا واقع خلکو کې مشهور شو لا چې له مشرکین او د قریشو هغه ایمان راوړو ولې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قران ووره د په سجده پرې وته دغه دونه موافقت یې وکړ نو دلته دوه کار وشول یو کار دا وشو چې قریشو باندې یو لرزان ولا کړه چې الله دا خو موږ څه چل وکړه دا خو موږ قران واورېدا او به د نبی رسول الله د خبرې د وجه نه الله ته سجده وکړه دا خو دسه تقریبا مو موافق شلو دا خو ډیر سخت نقصان وش خلک برا تواجه صوابین شو ټول صوابین شلو د دې لپاره چې علاج پکار دی صلی الله علیه ګورو چې دا موږ باندې څه چل وش ولې موږ د موافقت کا ولې موږ د سجده کوله په دې خپو بیته په دې سجده باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د قران په اورېدو باندې خپې دي او د ځان نو سات تهمت د پکې چې خلک راته صوابین چرته ونه وای او خلکو کې دا مشهور نه شي چې را دي کسان ایمان راوړل ندی یو دروغه جوړ کړل یو دروغه خبره پیدا کړل او دا جو نبی رسول الله باندې دروغ ویل و اې د امنګ زکه د دینه قران واورید او د دې سم شریک سجده الله ته وکړل چې د زمنګ د باباګان صفت کړي ده د زمنګ د باباګان صفت وکړو موږ انده د الله ته زکه سجده وکړه که د زمنګ د باباګان صفت نه وکړې موږ الله ته سجده نه کوله زمنګ د باباګانو صفت یې کړې ده څنګه صفت یې کړې ده وای د دې شی ویلې چې تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجا تلک الغرانیق العلا د استاسو معبودان چې دي د ډنګانو په شان حیثیت لري غرانیق جمع د غرنوغ د ډنګ ته وای غمرغان ته وای اخو چد لیر او د دې د شفاعت امید کې دي چې یعنی تاسو بندگی ولا کوي و زمنګ د معبودانو صفته کړه په دې وجه باندې منګر لګیو او د نبی رسول الله موافقت کو ګوره دې خبره ته ګوره مشرکین په نبی رسول الله باندې دروغ ویل او د خپل ځان د پاکۍ لپاره چې خلکو ته دا صفه کاری شي چې هغه کوم د مرګري شي نه یې نو سی وکړه دروغ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ یو دا کار وشه ور سره دا خبره مرګره شو چې حبشه ته خبر ورسید چې مکی ور ټول ایمان راوړی په ایمان کې داخل شوی دي ناغي ویل چې هرر کړه خلک مؤمنان شوی دي په دې دارو لهجت کې څه کوي چې سفر په کور کې ناشتي او تکلیف راته د ډېر زید ده په کار موږ دا داده چې موږ به ته واپس مکی ته لاړ شو به تحقیق خبر را رسیدله به تحقیق خبر دا غرنګي په دې کې هغه ماجرین غریبان به تر روان شي د درې سلو میشل د تیری کړي درجب شعبان رمضان درې میشل تیری کړي په څلورم مېش باندې په شوال کې به تر روان شو مکی ته راځي ځکه چې خلکو ایمان راوړل کله چې هغه واپس وراله مکی ته رانځي دي شنو خبر او توشو چې مشرکان خو مکه څنګه دا ماران دي ماران لړمانان دي او هغه ایمان خو نه دی راوړل دا غلط خبر نه بازي کسان به ته وتښتېدل چې لکه کافر را باندې خبر نه شي او غرق بن شي به ته واپس حبشه ته لاړ غریبانو ته ډېر تکلیف ملاو شي او بازي کسان وي چې موږ به ته واپس نه شو تللې نو مکی ته به داخل شو خو د هغه زماني عادت او امان امان به چانه والو کافران ته جوابونه وویل چې پلانکی کافر دراشه موږ له امان راکی پلانکی کافر دراشه موږ له امان راکی دا د یو قانون دی په قانون کې ځان ورداخل ځکه چې کله ضرورت نه د کافر د قانون نم سره پیدا اخستل شي چې ضرورت یې صح د څه قانون چې د الله د اسلام خلاف نه ګره که د اسلام خلاف دا نه پیدا به بالکل نه لې دا د څه قانون چې هغه د اسلام خلاف نو او پیدا به کیو نو دی دا نه پیدا واخستل فیدی ته دا ورسته چې مکی ته داخل شو په امان نو چاوره دونه سخته سزا ورنکړه ولیک دی په غیر د امان نه داخل شي وي نو الته مشرکان وجل او سخته سزاګان ورکول دي تاسو چرته تکتی دي لوي په دې مابین کې مشرکین داغیو تکلیفونه نور ډیر شلو. زګه جدا خبره دی کې مشهور شو چې دی ایمان راوړل دي ناغي نور هغه بد اخلاقی شروع کړل چې خلکو ته پته ولګي چې موږ په محمد رسول الله ایمان نه دی راوړل. نو ډیر ضروري ورکول صحابه وتا ورته کول لو زيتي او ظلمونه دا کېدل. نبی صلی الله علیه وسلم به امر وکړ چې تاسو هجرت وکړئ. نو دوباره مسلمانان تیار شول به هجرت ته. دی پر له هجرت ډیر سخت دی اولی پیری نه اوله پیره مشرکین ته پته نه و اوس مشرکین ته پته ده چې داخله کوزي نو سخت مراقبه د هغه کولا په لار کې وته کنه استلا. نو په دې کې دریاتیا مسلمانان سړي او تل زنانه هغه تیار شول هجرت ته او داروان شول او د شپې د شپې لګ لګ دشي وه تل د مکه نه په یو لار په بل لار باندې ځکه مشرکین نه پرې کول د شپې یو ځل باندې وتل نو لګ لګ وتل چې دا کافر را باندې پوه نه شي بس په غرونو باندې مزل کوا په شړو باندې مزل کوا دونه سخت د الله د دین لپاره بکره شه دونه سخت دی ری الا کم ته پرې دمه کور مته پرې دمه ارث کار کسه شه ته پرې دمه خو دی ما پرې ما نه پرې دی او دا بل ځای ته مې نه پرې دی دم نه برداشت کی چې مسلمان دی بل ځای ته لاړ شي او الته دی په امن باندې وسیږي مشرک شه دم نه برداشت کی دا د مشرکین عدد دی مې شه لپاره چې حق نه برداشت کی خو دم نه برداشت کی چې یو مسلمان ته د امن هغه حاصل شي امن دی پراشي دم نه برداشت کی په دې کې دا درې اتیا مسلمانان او دا تل زنانه حبشه ته به ورسېدل تقریبا سل پورې کسان دي او ډېر پاکه نخبه ده. الله رب عزت قران کریم کې دا یو ډېر صفاتونه کړی دي ولذین هاجروا فی الله لنبوئنهم من الجنه غرفا. الله فرمایا کسان چې چا د الله په لاره کې هجرت کړی دی زبې دی جنتونه ورور د جنت بلخانی بوله ورکم ځکه دی زما د پاره د علاقه پرې غوډل او سره د نه هل کې چې چا هجرت د الله د پاره کړی دی پس دا نه چې په دې ظلم شوی دی الله په دنیا کې ولا خجون ورکی لنبوئنهم فی الدنيا حسنه دنیا کې بوله الله خزه زندگی ورکی الله ولا پرشته خزه زندگی ورکی دی ولر حبشه ته ورسېدل اولته په امن امان باندې جون تیر او نجاشی پاشا چې دا یو نیک سړی خو سړی د مخکنه سړی ته په کیو نه دیولې ډیر کمل مستوب ورک په دې کې چې کړه مشرکین خبر شول چې دا کسان د تل دی او حبشه کې وسیږي ډیر په امن امان دی مزي کې لګی دی نه دی دا برداشت نه کړی شولا چې ول دي موحدین خلک په بلانکی علاقه کې په امن دی او عبادت د الله دی کوي دا خبره تاسو یاد کړئ مشرک سره شه دی په خپل جماعت کې تانه برداشت کوي کته چې خپل جماعت کې د الله بندگی کوم خپل مرګور ته دین خبره کوم تاسو هیڅ کار نشته ای دم نه برداشت کوي نه دا هم نه کی د دنیا په هغه سر کې ته د حق خبرې کوو مشرک دی د دنیا په هغه سر کې هم نه برداشت کوي د مشرکین د باطل پرستو طریقه دا ده حق بالکل نه برداشت کوي د حق وجود سره منی نه چرګه حق ولا دی وی او غیری خبره وي دا نه برداشت کوي نو مشرکین صلاح وکړل شره داخله به پسنه طریقې سره د دې د امن به خراب کو او واپس به کو دلته به راولو سم سزاګانی بوله ور اتفاق په دې راغی چې د تکړه سړي به تیار کو چې چاله کډيري او د خلینم چاله کوي او ځانان نیمه یو د څه کسان به تیار کو دی نجاشی بادشاہ ته به ولیو نو په دې کې هغه د دوه کسان تیار کړي او عمرو بن العاص رضی الله عنه چې رښتې ایمان راوړل دا ډېر چاله ک سړی وړي او خار سړی واقلمن من دوحات العرب او د عربو د بدمعشانو نو ابل عبد الله ابن ربيعه ابن ابي ربيعه دا تیار کړه دا دوه کسان چې دا ډېر خار سړی او په مکه کې چې کوم مکه دی او هغه تیار کړو دی ولا نجاشی بادشاہ دا هغه مرګور لولې غل مکه کې چې استه هدیه څه شوی دی به سرمنو کار کاو بهترین سرمنه کوم چې علاوه او بادشاہ ته لګلې چې سرمنه ځان سوا خس خبره وته دا ورو کوله مشرانو دا د کافرانو مشه چلته ګوره چې تاسو به دې وکړئ چې لاول بلار شي نجاشی شبه نه ملاويږي د نجاشی چې کوم قائدین دي وزیران دي کمانډانان دي د فوج مشران دي لاول باغی سره ملاوي شي او دا هدیه به لاول اغي لورک او دا خبره به توکه چې تاسو د ملک ته څخلک راغلي دي انه قد زوا الى ارض الملك د دې بادشاہ زمکه ته څکسان راغلي دي غلمان صفاء الاحلام لکان لکان شانت دي بيوقفه قد تركوا دين ابائهم د فلار دي نک دينم پر کوسته دي ولم يدخلوا في دين الملك د بادشاہ په دين کې نه داخل ولم يدخلوا في دينكم استاذ دين کې نه داخل او دې چې په دين کې نه داخل بل قسم دین راوړ او جاءوا بالدين المبتدع بل قسم دین راوړل نو دین چې دا د چا دین نه یو مذهب باندې نه دی په یو مذهب نه دی نو مذهب جوړ کړل دی وسم دا خبره بیان هي دا کفارو هغه وسم موجوده زمو په دې زمانہ کې نو دین وای راوړل نو تاسو موږ دا هجه والی سبب موږ بادشاہ سره خبره کو نو دې څه وکړي چې تاسو موږ مرګري شي په دې خبره کې وسم مرګري شي او هغه کسان صحابه چې دا به نه راوړل ولی که داغی نشر دا بادشاہ خبر واوری بی خبر ورانی گی داغی خبر بناوری ام دسی دی منگل رای کی پلاس کی و بس منگ بیزان سویسو زکا فا ان القوم اعلا بهم عینا و اعلم بما عابو علیهم زکا قوم چه دی پا دیو بانی خبویی او دی دیو سترگی دا قوم چه سترگی پا دیو بانی اچتی دی دیو تا هر شیع تا معلوم دی یعنی دا صحابه چی کمی دی دیو اقتول احوال منگ تا معلوم دی تاس تا پوسنم و پوسنم مکو سرب منگل راک پا دی که دا دو کسان لار او هغه کمانډانان سره ملاو شول وزیران سره هدي ول ورکړل او دا خبره وته وکړل چې دلته څه کسان راغلي دي او سبا موږ بادشاہ سره خبره کوو تاسو برا سمرګري کیږي سبا ورځ شول نو دا عبد الله او عمرو بن العاص دواړه لاړ نجا لاول دي سره ملاو شبه نجاشي بادشاہ سره ملاو شو نجاشي دا هدي مدي ول ورکړل هغه قبول کړی چې راکې به وته ویل چې را دلته استاد علاقې ته د شي ځالکان راغلي دي دا پلارونی که دینی پر اکوستر استاد دین کم نیدی داخل شوی پسادین دی شرین دی دیل عقیت را غلی دی دسی وکا چه منگ اخپل قوم را لی گلی اشراف را لی گلی چه دا کسان تا منگ تا واپس را کن زکا قوم پاگی بانی خب پویگی نو پا دیکی دی کماندانان امویلی دا نجاشی چاو رشتی ور کول پکار دی منگ یا سکو چه سان تا شر جوڑو چه دا آغا شرین خلی دی دا سندل نجاشی بادشاہ انصاف دار آغا غصش آغا دا کار به چرته و نکړش چې زه دې هم دشه ولا ورکما ولې څه خلک دي چې زما علاقې ته را لزی غوړه کړم په نور خلکو باندې ما باندې خو ګمان دي چې دا به موږ سره آسان وي کی او زه دره لګیم باغی باندې ظلم کوم دا چرته کې دي شي زه دا تاسو ته به نظر کوم تر څو چې خبره مې نه اورېدلې که چرته تاسو دا خبره صحیح وو دي دا شان شرینه په ساده نه لذر به کوم او که چرته بلنګونه به با دی قبلته د علاقه کې وسیږي او څنګه تسویل نشي دا د وکاسان خو یې د چلګه کار خوران دي اوس دایي خبره چاوري نو داغي پسې سړی وای ولېګا جعفر رضانو د دیو متکلم ده جعفر رضانو داغي هغه مرګري رسول چې کله ورغه استاد صحابه خپل مابین کې مشوره وکړه چلګه دا شان کسان راغلي دي او منګه به تا قریش ته واپس کړي نو بادشاہ له چور سبو وایو نو اتفاق به دې راغې چې رښتیا وایو چې د الله رسول موږ ته سویل دا خبره بادشاہ ته پیښ کړو کائن ما کان څه چې کی هغه بکی کمنګ واپس کړي چې وژنیم کې جیل ته مچی په حق به وایو دروغ نه وایو تر کوم دا ده چې رښتیا وایا حق وایا کار څه کیږي الله رب عزت دې مرګ راځه په دې ما بیان کې هغه کسان را طلب کړل بعضی تاریخ روایتونه کې راځي جعفر رضی الله عنه شراغه نو سجدی و نکړل بادشاہ ته به سجده کیدل وې دې قریش دې دوه کسان ویل چې وګوره کنه څونه به ادب دي بادشاہ ته سجده نه کوي شرم نه کته کوي دواره دا عیب به ویو او دا رنګه اغي دا کلمه ویل چې الا ان حزب الله هم الغالبون چې څنګه رانه وصل د الله تعالی دا غالب وي دې خبرې مې په بادشاہ په خلکو یو ورو برواز پدې کې جعفر رضی الله عنه تا دا نجاشی بادشاہ متوجر شي دا ستاسو دا قوم راغلي دی او دا څه خبره دا تاسو ولې دی لا کی راغلي اس نو جعفر رضی الله عنه ته ویل چې دا دی ورته دا چې منګا یو ذلیل قوم نعبد الحجر والشجر دا کانو عبادت بم کاو دا ونه بم کاو ولا اسلام د بتان بم کاو دا اوسان بم کاو ناکل المیت مردار بم قرلا و نات الفواحش بحیا بم کولا ویاکل القوی من الضعیف قوی برا لگی دا کمزور به قاړه و نسی الجوار دا گاونډی تو گاونډی تو دا بار بار ذکر کاو و نسی الجوار او من با دا گاونډی تو یو بل سړی بد کاو یو بل گاونډی لمم ضرر ور کاو او من با قسم قسم به حیا نه کول او ظلمون هر قسم گندګی نه ذکر دا ټول به منګه کوله پدې کې الله رب العالمین موږ ته یو نبی راولېږي چې نعرفه اغه پیژنو دا غنه سب پیژنو دا قوم پیژنو دا ټول احوال او صدق او معنا تر سره ته معلوم ده دا نبی راولېږي دې موږ ته ویلې چې ان نعبد الله وحده یوازې د الله بندګی کوي او فواحش به حیا نه پرې دی دا کار مکوئی شرا پوری پرے دی ظلم پرے دی سود پرے دی دا ټول ګندګی نه پرے دی د دې خبرو امر متوقع ور سره دا امر متوقع او امرنا بصدق الحديث امر راتو کی رشتہ خبره کوي وحسن الجوار د گاونډانو سره احسان کوي ایتمانانو سره احسان کوي ادا الامانت کوي دا ټول ښه اخلاق راو کول کم چې په اسلام کې دي دا ټول تر جعفر زمان په دې کې ذکر نه په دې کې دا قوم راول کې د زم قوم هغه مونږ ته ویل چې نه تاسو به توحید الله نه قبل و یو دا نیک نیک عملونه نه کوي نو په مونږ ما شروع شنو والته کول والته کول دا را کول به ته شرک ته واپس کول به ته به حیا او فساد او بد اخلاقی ته واپس کول نو مونږ دا هغه څنګه رالو دا ستا گاوند ته مونږ ورک زکه چې ستا اخلاق را ته معلوم او دا ورجونا الله نظلم عندك زمنګ دا امیدو چې موږ باندې به څه ظلمونه کې ستاسو خوا کې زکه چې نور خلک مو پرې فضل او تم غره پر معلومی دي معلومی کې دا چې ستاسو دې ځای کې به موږ باندې قسم اس قسم ظلمونه کړی شي نجاشی باندې چې دا خبره واره دې عجیب اثر یې وکړ زکه جعفر رضوان صحابي در رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی یو فصیح بدیل انسان او په دین جوش او جذبې سره دا خبره وکړه الله مدد وسره دې په دې کې نه جاشي باندې چې اثر وشونه او ته ویلې چې دا ستاسو نبی چې راغلی دی دا هغه څه وخت تاسو شته کنه شته نه دی ویل چې او شته وای موږ باندې ولوله نجاشي بچا او هغه مولیان هم راوختي او یو خپل کتابونه هم خواره کړي وغه ته هم کتلې نه په دې کې جعفر رضی الله عنه اعوذ بالله ویلا بسم الله ویلا او سورته مریم یې شروع کړه چې سورته مریم کې د انبیاء علیه السلام واقعات دی خاص کر د مریم علیه السلام او د عیسی علیه السلام په کې خصوصي واقعات ده په دې صورت کې دنه ډېر کمالات پراته دي د قران کمالات ډېر نشنه دي نه شروع شو چې صحابي قرت کوي او به خپل اواز وي او به په دغه ځای کې د دعوت مقامي او قران وايي په جذبې سره وايي د دې په سمره سری ته فکر کوا کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا الى اخر الايات واذكر في الكتاب مريم اذ انتفضت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا دي اذه پردا سورت تولس دي سورت دونا سروكو چنه جاشي باشا موجړل دونه وجړل دا ګیرلم دا شول او دا وجه کوم ولین ناس تو غي موجړل دي ټول خلق جلا شول دي قران او بیا نجاشی ویلی چې دا کتاب او والذی جاء بی عیسا او انجیل لا یخرجو من مشکات واحده دا دیو تاکشین راوتی دی معلومی گی چه دا انجیل واحد اللہ دا او دا تاسا چکم کتاب دیلان دا اللہ واحد بلکل صحیح خبر دا او اگا مشرکین تیویل اگا دو کسانو دا چه صحیح پاسے گئی حدیم ادین در وقت دا زنق قبل آمد اگر والا ورکرلی او دی ته ویل چې زری تاسو لا شي زما په علاقه کې تاسو د پر امن تاسو څوک سني شي نه که چا د ته ویل زز موارم فانتم شيومن فی الارض تاسو په امن یم بس مګه کې که تاسو چا کنځله وکړه دې ز داغه نه توان اخلم من سبکم غریم من سبکم ادریس یو دا ویل او ما احب ان لی دبرا من ذهب وانی قد ازیت رجلا منکم کده سوزر غرمه له سوزر راګی کنه سرزر غر ام ستاسو مقابله کې غزا نه قبلومه سرزر غر به قبول نه کومه تاسو سره zarar بنه درو یو کس به zarar ور نه کوم که سود سرزر غر راګي د شنو لګد د دې غلط حکامه بشانت امریکا او تو شراکه د مجاهدین هغه ونی شو لوري کې درواله ولا لکه چې ټول په دې لوري کې د ټول په د خاطر پاک پاک مسلمانان ور کاوه او هغه په وجنه هغه په قتل واه ته څمره کمینګی د څونه بد اخلاقی ده او د سړی ټوب نه څنګه انکار د اسلام په لابلځه باندې پرېږه هغه د اکل کو درځي چې نه سوزر غر کرا کوي مزه دا کسان له zarar نه ور صحابه به ته واپس شلو دا مشرکین چې واپس شو نو یو ځای کې اړې دماغ کړل دا نور کمانډانانو نو د شپې مشوره وکړه چې را دې سبب باندې به څه چل کول پکار دي نو عمل مل عاص سخت او د عبد الله چې لګ نرمو عمر بن عاص وی چې سبا زبیا نجر شید ورزم لست اسلمن خزر اهم د دې د شنه بوټي ټول تر کوم د دې مسلمانانو یعنی به غندی ول کوم به غندی د څه خبره کوم عبد الله وی چې خیر ته دمه کوا زکه چې خپلوان خوم دی اگر کې دینی بدل له خپلوان خوم دی کنه خبر ولې له حاجه بګا اگر نه سبا له بین نجر شین اجازه طلب کړه چې موږ تاسو خبره پاتې ده وای راشه دا دواړه شواله به ته دای ویلې چې ګورا دا کسان راغلی دي ایثار سان ته کنځلې کوي ستاسو نبی دې ستاسو مشر دې هغه ته کنځلې کوي ردی بجو تا وای دا دې کافر همیشه عادت دې چې دروغ وای ایثار سان ته کنځلې کوي هغه به را طلب کړل مسلمانانو به مشوره وکړه چې به بس وایو شاید چې موږ د ایثار سان باندې ته پوس کړي نو به ویلې شاه خبره به کوم چې موږ الله ویلې دا رسول ویلې دا ارڅ چې کیږي هغه به کیږي موږ به مکمل او صفه خبره کوو به جعفر ځان یې روښته مرګري رال ادی په لور ډیر خفو چر به څه چلو ونی شي نو نجاشی دې ته پوس وکړ چې تاسو د ایثار سان په باره کې څه وایو هغه موږ خبره کوو چې کوم الله رب العالمین ویلې دا رسول ویلې دا وایو اغه څه ویلي دی وای دا ویلي چې هو عبد الله ورسوله ایصال سند الله بنده دی د الله رسول ایصال سند الله بنده دی د الله رسول او ابن مریم د مریم بچی دی العذراء البتول اغه مریم چې دغه خاون نو به خاوند ته الله رب عزت دا بچی پیدا کړی دی ایصال سند به پلار پیدا دی زموږ دغه مبارک داخدا ده د الله بنده غنو د الله رسول غنو خپلار نشته به پلار اله زکه چې دا معجزه ده او د الله سبحانه وتعالى قدرت دې داغه مبارک راښکاره کړه دا خبره چې وکړل نو نجاشی بادشاه کوم تاثیر شي یو ډکه وایي داسمه کې راواخست دا ویلې چې والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلتم دا تاسو څه خبره وکړه عيسى علیه السلام د دین اخوانه ده لکه دا ډکه دمرم ته اخوانه ده دغه شان دي د الله بنده ده د الله رسول ده او د مریم علیه السلام ته د الله زوی نه ده د الله سره شریک نه ده او سوچ ته بد نسبتونه کوي هغه خبره نه ده دغه خبره د تاسو چې ویل په دې کې د مولین په کار شو ځکه مولین او عقیده و نظریه دا و چې عیسی هم د الله زوی ده نو دا هغه زمانه چې کومه ساکفه او غصه شو پوزې چې نه شو چې ته کړل او په کار شو نو نه جاشو ته ویل چې وان خرتم اگر که تاسو دا پوزو چې توي او تکبرم کوي په دغه شان ته دلته څنګه دې کسان ویل حقیقت دا ده که تاسو منه او کنه منه حقیقت دا ده په حق باندې کله کو درې دل دا ډیره ضروري خبره ده اوبه دې ته ویځي تاسو آزاد پس مکه کې ګرځي او مشرکین به ته واپس کوي موږ ډیر زړه په خوشاله کې ول ته راو می سلمر جانا وای او می سلمم پرې کې تل او رسول الله سم بيبي د رښتیا زمانه کې بيبي شوی ده او می حبيبم پکې تل نبی رسول الله سان چې کله بیمارو په هغه مرز وفات نو ام سلمہ او ام حبیبه د نبی سان پاک نه استي نو کیسې شروع کړل او موږ چې کله حبشه ته تلو نو ال تم یو عبادت خانه د دینه سوارو ته نه وته ډیره کې استاوه ګلکاری په ګډه سره تکړه والا کدا ګلکاری کول چې د مشرکین طریقه و لکه دی بازو جمعتون کې دغه کړي د شیشې لګولې وی او ډیره کیسې کړي د برلین په جمعتون کې دا شی نه وی دا دغه نشاره سره مشابهت ابل تصویرونه به ګلګه ولې تصویرونه دا یو عادت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیماری په حالت کې سر وچت ک وی فرمایلا چې لعنت الله یهود او نصارا الله دې بده لعنت وکي په یهود او نصارا د دې عادت دا ده چې اتخذو قبور انبیائهم و صالحین مساجد انبیاء او د صالحین او د قبرونو جماعتونه جوړي بل لفظ په حدیث کې دا ده اولئک اذا مات فیهم الرجل الصالح دې کسانو کې چې کله نیک شړې مرشي نو بنو علا قبر مسجد په جمعات کې خخې یا نو خخې جمعات ته جوړ کی او یا مسجد د مخ کې نه دی به قبر دا د يهودو د نصارو مذهب د اسمو مسلمانانو کې راغله دی عجبه دا ده مسلمان ځان ته وایي دیوبندین په عام جمعاتونو کې قبرونه دي عام جمعاتونو کې تاسو ګورئ قبرونه مولا مرشي په مسجد کې خخې متولد جمعات مرشي په مسجد کې خخې دا نه روا کار ام سلمہ او حبیبه او حبشه د تلوي او د حبشو دغه احوال لیدلی وو او می سلمین به بیت مدینه ته هجرت وکړ خاوند نیم دل تراغ خاوند به وفات شنه به رسن پنی خوا خستلا د دې د اکرام د خاطر کني نو د رسول الله صلوات الله علیه نو خو د دې د عزت د خاطر لکه ام حبیبه کې ساغه داوا چې ام حبیبه رضی الله عنها خپل خاوند سره تلی و د عبد الله بن جحش سره کله چې وای حبش تل ال تد نسوارانه متاثر ش دا یو د دنیا د متاعنه متاثر ش ایست کافر ش مهاجر هجرت یې کړ کافر شد دي کې دي نقطې ته فکر وکړي کله چې سره د کافر ملک تلاړ شي او د کافر لباس او د چل چلن اختیار کی اکثر دا کافر کی زمونږ ډیر مهاجر د دې علاقو نه لاړ د یورپ ملکونو ته لاړ ال شرابین شلو زناکار ته جوړ شلو اسلامي پرې خود منځونه پرې خود قران پرې خود ډیر پکې کافر شو. لکه کسان د دې سوي چې په خپل دین باندې کله کولاړي نو غالبا کافر شوی دي. د دې د وجنه د کفار ملک ته سفر کول حرام دي. د کافر ملک ته به سفر نه کوي مګر د تجارت لپاره لږ وخت لپاره نشه به د زر راځه. الته به ډیره کیږي نه چې ډیره شي خرابېږي به. کته خراب نشي بچی دي خرابېږي، خزه دي خرابېږي، لور دي خرابېږي. په دې خبره باندې ځان پوهه کول پکار دي. د کافر دعوت دار تاسو به دیوالو نیم لیکلي دي. یو کې تلاشي اصلي تلاشي فلانکی ته الته تعلیم حاصل کړي، بیرون ملک می تعلیم حاصل کړي. د دې څه مطلب ده؟ د دې مطلب دار چې تاسو د بچی کوجه باندې کافر کړي. دا مطلب ده. راتلونکي نسل د کافر کړي. کرځل ته بوته کافر کړي ته راوسه په موږ یې کېنه د پاس. بلې بوت الته کافر کړي ته راوړي په موږ د پاسه کېنه. دا چلله خو لیکن زموږ مسلمانانو کې د خپل دین لپاره غیرت نشته نه زګه دا کارونه کوي. مقصود دا ده چې دلته کافر شو خزي ته دعوت ورکوم می حبیبې ده چې تم لا شه کافر شه. تاسو چې نسوار هغه ته ویلې موږ چې په محمد رسول الله ایمان راوړای دي داس مقلدین خو موږ نه تقلیدی ایمان خو موږ نه راوړای نو خو علا بصیرتین راوړای علا بصیره من ته دا پته لګیدل دا چې هغه باندې د الله طرف وحی نازلېږي هغه د الله حق رسول له ورځ د آخرت حق دا دغه الله حق دی کوم چې برز د اسمانونو د پاسه دی هغه ذات حق دی د اسلام حق دی نو ورځ د حق پریدو د دنیا د مال متا د وجنه زور کېږه خاوند یې کافر شو او دا په ایمان باندې کلکه پاتې شو. دې ته بصیرت وایي په دین باندې. زنانه دا د خپل خاوند نه متاثر کیږي د حق نه متاثر ده. ما چې هجرت کړی دی د الله په لاره کې چټي په پټو سترګو مې نه دی کړی دا ما په بصیرت باندې کړی دی. خاوند یې کافر شوی په دې حالت کې مړم شي استلاړ مردار شي ولعاذ بالله هجرت یې د الله په لاره کې کړی دی مردارم شي. دا د انسان نقصان وي دا د الله د حدودو پوره پابندي نه کیسه کېدې کار کوي شي. نبی صلی الله علیه وسلم د دې د اکرام لپاره د ام حبیبه چې مدینه کې ډېرې زنانه وي او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خور مر کوله او لور مر کوله په سونو بي بيان غته ميدا ويدل په دا بډې زنانه او مهاجره جواب دې په سوالو کې دا به زپنې کاواله دا ولي په نکاح هسته اکرام الله حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح شدا دا د شجره کې جنت ته داخليدل یو سره جنت ته بوتلل دا الله نبی چې چا سره نکاح کړي دې دا معنا ده چا انسان جنت ته بوتلل لن تعبیر به تو کوم چې پوهش نه دا نبی رسول دا غي احسان کړي دا الله رسول ته جنت نشته خو هغه احسان کول غرض نجاشی بادشاہ ته خطر ولې کې چې دا ما تر باندې کاټ نجاشی بادشاہ راولې کې د ام حبیبې نبی رسول ته سنت باندې کاټ او څلور زره درهم دا ولا په مہر کې ورک نجاشی ورکړل بادشاہ دې نزه کډیر مہر ورکړل دا مہر ولا مقرر عبید شرح بیل ابن حسنا یو صحابی دی هغه سره مرګر کړه په کشتۍ ګراله مدینه ته رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې په دې طریقه باندې رااله اکرام الله و اعزاز الله چې ته دونه مضبوطه مؤمنه چې ستا خاون کافر کیږي او ته ګوره بیم په دې ایمان باندې کلک ودرېږي د دین عبرت اخستل غواړي ټول دنیا زم چې کافر شي ګنه ټول دنیا واوړي ام په کار دار چې ته قرآن حدیث نه وانه وړي ټول دنیا کې واوړي دا کملا اوړي او ک امي اوړي او ک ډل اوړي او کار څوک اوړي دغه پاکستان کار دی کیږي ام قران حدیث حق دی پای باندې کلک ودرې الله رسول خبره حق دی پای باندې کلک ودرې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقه باندې نه ام حبیب رسول الله چا دونه غیرت مومنه و رسول الله هغه سم راشي و په موږ باندې کله ابو سفیان راغله مدینه ته د صلح په زمانه کې نو نبی رسول الله کور تر ان نو ته د خپل لور سره ملاقات کاوه چې ملاقات یې کله کاوه پکې وصله غوښته نو بستروا اپراتاون ام حبيبتي اوچته سفيان او دوی دای پلار ده دا دی ولی اوچته کا د بستری سره مين لري او کما ته غره بستر راشي هغه ویلې دا بستر در رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او ته مشرکی نه جسي استاد فار د الله نه دا چې ته محمد رسول الله په بستر کې نه خپل پلار ته وای ګوره هغه پلار چې شپږت یا نه یا لشکار دی جدا شوی هم ده اوس یې وسیله ملاقات وشه زنانه چې خپل پلار سره وته لشکاله پس ملاقات کیږي ته فکر وکړه څنګه مینه وسره یې څنګه شو کی پلار ده لیکن دې کې پلار رات کې هغه تواج نه نه ابو سفیان خپه شو او دای وته ویل چې لقد اصابك بعد شر معنی چې ترا جدا شوی ته شر در کرا غلې شری شوی مؤمنان موحدین حق پرستو ته همیشه شرین ویلې کی وي دا شرین غرض دا ده دې واقعي متعلق خبره وا دغه مشرکان دواړه به ته واپس رال مشرکی حیران شو شکار خو نه کیږي او خلک تلی دی او د امن زیاته اول د الله بندګی نه کوي لګي دی او که حالت دې خوشاله خوشالي ده او دا غزا نه به مسلمانان څه شعار هم ویلي دي مشرکین ته را لګيرو که تاسو موږ له تکلیفونه راکوي الله موږ له فراخ زینه راکړي دا حاصل داو خسته زینه راکړو فراخ راکړو او تاسو رب الله ګوري او سزاګانې بدل درکې په دې مابین کې مشرکینو به صلا وکړه لا چیرې دا کسان خالته لاړه او نبی رسول الله بهم لګیدې دعوتونه کوي مکه کې او مرګري وسره دي او وخت باندې لري نراجم شو ابو طالب له به وراله چې الله نبی دی او حفاظت هم دا سره کوي نه بس د څه به خبره پکار ده اخرای خبره وسره کو چې دا سره دې موږ لرا کې چې موږ ملک موږ دې فری دي مشرکین راجم شو مشران مشران ابو طالب شه ده کور کې دی ولا وراله وې دا وراره دې منه کوره موږ له دونه zarar را کو دا از موږ عيبونه وایو د بلار عيبونه وایو د نکای عيبونه وایو د دین عيبونه وایو څومره اعتراض چول ورتل ابو طالب ته دې شه به وکړو چې به روغړم تاسو مخه ما بو سره خبره وکم زه هغه مز دی وکړل نرم شه رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کیو یا په مسجد کیو نه ابو طالب را طلب کې چراش شران چې وی قتل د مشرکان دیو د کولی دیو شملی دیو راغلی جناست ابو طالب وته دا استقام دی او اشرف دی او راغلی دی او تاسو یو خبره مطالبه کوي هغه دا ده چې ته دی دی علی هو د معبودانو د ابن نور کینه دا خبره نور مکول چپشه ځکه چې ډیره معركه او اختلافات او جګړې او دا علاقه ټول انتشار دی پکې دا انتشار ختمول غواړي نبی رسول الله صاحب پوهه شي چې دا ابو طالب اوس نور مدد نکوي اوس پر راسکله کولاړو اوس دام سش ځکه تقریبا ډیر ورځې د سسواله پکې پیدا شي نبی رسول الله ته فرمایله چې زه د دین یو خبره غواړم نور څه نه غواړم خبره دا څه ده کچر ته دیو غوم منله نو د عربو بادشاہان بي او د عجم نه بوله جزیه راځي عجم کافر دي دا غینه بوله جزیه راځي او د عربو مشری به دې ته ملاوش ابو جهل وای بدی کی ناس ته دی ویل چې و ابیک او عشرم صالحه د څه قبل لسکه بری دل عمانو چې موږ د به بادشاہی ملوي کې پر سیره د ملوي دا مشری دي دی رفا خو دي د خاطر مردار مړ شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قول لا اله الا الله د لا اله الا الله کلمه وی او کې د الله د ذات ته ما شواب لري الله نش دا ومنه پدی کی عزت دی الله دل درکې دا ومنه ناوی ویل شر روان شي دا ته خپل خبره ان قلالي وانطلق الملئ منهم انمشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد زيره وان شي د خپل معبودان ما کلک شي دا موږ دا کلمه غواړو خدای ول موږ نه ورکو او په دغه مقام کې نبی رسول الله صلی الله علیه کدا قریش راولږي او دا مرز ما په خلاص کې کیږي او دا سپوږمۍ ولا په چپ لاس کې کیږي ما د اسمانونو د دې فضا هم مالک کی پاتې لازمه کا نو زه دا خپل خبره نشم پرې کولای حتی تنفرد سالفتی او یمضی الله امره تر دې چې زما څټبه ایواز پاتې شي زه ختم شمه او یادار چې الله به دا خپل دین قائم کی په دې دنیا کې دې ته عزم مؤکد وای کله کې اراده همیشه به په حق په بیان اور کې کله کې اراده به کې چې الله کما څه څوک مرګ راکې دې کله مرګ راکې قوم را سم موافقت کاو کنے کاو خو زبد الله د دین چې ماته څومره امر دی هغه بز کوم که څوک پکېږي خوشالي رسول الله صم کله عزم د وجه الله څومره کار وک و سفر اسلام سره چې موږ تاسو ته فیدی اخلو لګي د دې خپل دین نه فیدی اخلو والله چې دومره خپل په اسلام کې دی چې د څه خپل پکې دی لکه جنت کې چې شای نه سي الله په دې دین کې دونه مزه ده دونه لذت او حلاوت پکې دی الله دې موږ تاسو ته رانه سیب کې هغه سم حاصل نه کګني خپل پکې لري زه ته کامیابی پکې ده خپل دم پکې ده ابو طالب پوهه شرف ما ورخه پښه ناغه ته بیت داډګرانه ورکه چغم مکوا خپل کار کوا جاری ساته د یو مشرک هم د تسنې شویل زه خو ستاسو دین روان نیمه خو څو د تسویل نشي والله لیسل الیك بجمعهم حتى اوصد في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غضاظه دایو ته ویلې والله لیسل الیك بجمعهم ټول کرا جمع شي تا د تقدیم نشي در سواله حتى اوصد في التراب دفينا ترجه خاور کې پریوزم او دا خبر بالغ ما تکی کو دلی جنبه فصدع به امرک ما علیک غزازه و اذا خپل دین د ښکارا بیان وا فتا باندې به است تکلیف نه او وقر منک بذاک عیونا او خپل سترګې په دې باندې یخ ساته زما بس تاسو مدد او ته پاغه باندې خپل سترګې یخ ساته دا خبره چې وکړه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکان به په غوسه کې راځي چې دا سړی نه منګل راکې او نیمه نه پیډ د دې دعوت نه د څه وسوګو ابو طالب په ملکو کې څه چلو نو یو بل سوچ وکړه چرایي دي پر بل سوچ کو کچ ته د ابو طالب را صداو مانی په دې طریقه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو بل مساومه وکړه یو عقد راجم شو دای په دې چر په دې قریش کې یو خستا لکو ګورو عمر ابن الولید په نوم باندې خستا الک چې دا په قریش کې خلې مو درنګ نم خستا و مالدار مو او دا نسب په لحاظ مو چته ډیر زت کمالات پکيو ظاهری د دنیا کمالات دا راوونه چې دا به ورکو ابو طالب له دا محمد بته وایلو علیه الصلاۃ والسلام او دا د بدل ویشي امون بته دا وایلو دا به مرکو په دې ما بیان یغه له وراله ابو طالب له به هغه چې وی چې موږ تعالی یو بل خبر راوړی دا ته ګره دا خبرې موږ نه منی اوس دا دا یو خبره کو چې دا خو منه خامخه وایسه وایغه دا چې موږ به تعالی عمر ابن الولید درکو دا بس تاسو ویشي ستوراره بدایش بس دا نصب هم ستاشه او دا دا دیت هم ستاشه او دا دا میراس هم ستاشه او ارسه ستاشه دا به تانه اولیه تا به دا دینا اولیه ستاده وراره پشانت بشی بیعنی هی من به دا دا بلکل مطالبه نکو دا ستاشه او دا محمد رسول الله خو ستاپ دینم نده زکر تم دا دا خلافی او منگیم خلافی دا منگ لراکا منگ بستاده پر کافی شده دا من به ملک است به ختم کو لنجه بدل اخی نوزی دا لنجی دا ختم اول دا پر طریقه دقه دا چې محمد رسول الله وجل بکار نبو طالب ته ویل چې دا سمره بنصاب خبره کوي ظالمانو ته تو نه ابنکم اغزوه لكم تاسو خپل ذمہ لره کوي چې سبله ډوړې ورکوم او دغه ټوم به تاسو ده و اعتیکم ابنی تقتلونه او زبق خپل ذمہ درکم تاسو به واج نه تاسو تاسو نه ظلم وکړ زه خپل ذمہ درک تاسو مرګ او تاسو ځی چې ده زبله ډوړې ورکوم سبله جامع کوم او زبې تربیت کوم او تاسو لوي دې چې پردې بچی ته چا بچی کی خو نه دا خو یو غلط نظام دی چې خلک وایي بچی مې لدر کوستا بچی دي شي دا خو اسلامي نظام نه دی بچی بل چاله ورکول دا اسلامي طریقه نه ده دا غلطه طریقه ده بعضی خلک دی واخی کی دا اصول اسلام نه صبر کوو چې بچی دي نشته متعمن عدی او ته چې دا قوم انصاف خبره کوي کنه او من ابو طالب هغه وایي چې دا انصاف خبره خونه دا ظلم خبره ده کته څه کول غواړي مو یو کلاس د خلاص ابو طالب ته بځای کې بقار شو وای دا خبره مستا سورانه دي تاسو کوي دا خبره در سره زنه شم مناله په دې کې مشرکین ویل چې ابو طالب به خبره نه مانی د څه کو چې بس محمد رسول الله خپل وایي د خلکو د الله سره اخلاص یې بس اتفاق په دې راغی چې د قتل نه بغیر کار کیږي نه بس دې ته خبره اخر ور سره چې وایي ډیر کرد د اهل حق د وجل د لپاره کوششونه کوي وایي او پیسې په خلک مقرره کیږي اندش سلاغان متکیږي خو کار هغه کیږي چې کوم الله واړي کار هغه کی دی نه د الله طاقت معلومیږي شړی دا د الله قدرت معلومیږي نو مشرکین دا اراده وکړي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کړي نو په دې کې قسمه قسم واقعات مختصر مختصر را لې یو واقع دار له چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر په مسجد حرام کې عقبه ابن ابي معيط راغی د رسول الله د وجود اراده کول نه په مړی کې وته صادر واچو او کله کې وته اړ پلواشي ولا ورکړه او به دا دغه چې کوم خپل هغه د پاسه کې خدای صادره راکړه تر دې چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دونه خپل کې سترګې بهر وتلې دومره تکلیف ولا ورکړي نس دی وجه وجه دا الله رسول دا امر نو چې ته په ورځنګ وخت لري دا امر ته نو د دین الله سبحانه وتعالى خلاص کړ دمو هغه په دې کې دا رااله چې د ابو لهب زوی اغه شام ته ته تجارت پس ناغه هغه د ابو لهب په مشوره باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاوش او سخت کنځلې او توکل او په کانی باندې ویشت او لاړې په ورته کړلې په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دای ویل چې انا اکثر بن نجم و والنجم اذا هوا په النجم اذا هوا باندې کافر مدد تا چې کوم صورت مونږ ته ویل دا لسنه منم ډیر سخت ضرر دی ورک او تبا د دنم دی د ابو لهب زوی دی د نبی رسول الله زمو په خابه ولغه لورم طلاق کړو ظالم نبی رسول الله ډیر درمنش نه خیری وته وکړي کله کله سره د ډیر درد وجنه خیری کوي بل څه کسان مونږ له فیصله کړو قران او حدیث په اساس هغه وایي چې الله رسول الله شي کنه فاتل د دې فیصله د مونږ نه مانو نو ماته د خیری وکړم الله در باندې هغه ولګي چې دا غیر هر ځوس نه کومه ځکه چې تاسو الله رسول نه مانی تاسو د خیرو لایق استه چې قران او حدیث به سلام نه مانی مولا نشر واستله چې هغه راځي خو نه په سلام پته کی نو تاسو د سخت خیرو لایق اوسئ چې الله سبحانه و تعالی محلا کې سجده کې تخیری په کار دي سجده کې د الله رسول ته خیری وکړل اللهم صلت علیه قلبا من کلابک الله استای او سپیر دې باندې مقرر کړ استاد اسونه نو به دې کوی دا چې شام ته وته کله زرقا لا کې دلار زرقا وی چې کوم زیر زرقا و دې ته جلال مدخل مرګور سره د خپلوانو سره پروت ده په دې کې واس مری راغی او دا عام خلک چې بیره بیکړه چاته سو نه ویل او دا چې وي د خلکو په منځ کې پروت ده د په څیر ورودان غلې نو دا بزن ما په دې دا مارانیس نو دوی ویل چې رسول محمد رسول الله مرکم محمد هو جل ما په مکه کې دوزه په شام کې ما تک شهري را تکړي نو هغه زمره په ورې دنګره د مرې نه ونی او وړاندې دی گزار کړ زبحه کې بالکل سړی دی پرې الله سبحانه وتعالى د طرفه مقرره دی نه زکه بده شکار وسره کی در رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرر ورکه چا چې نبی له ضرر ورکړه دی بده پوهه شي دا د سنت دښمنی کړی د الله او سبحانه د شکارونه کوي دا مری ولا پرې کړل قتل کې پاز کې خلکو ته دا پته مو لګی چې دون حق پرس شخصیت دی چې خیری د زر قبلی به مغه خلکو ایمان نه راوړل نبی رسول الله سلام د قتل رد دی او تب کړه وا هغه د شخص ضرر ورکه او ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم خیری کړو ابو جهل ویل چې را دا سړی کلاری کنه دا د رزق قتلوم خلکو ته ویل استاد وکړه دا کبه ما د بنو عبد مناف نه خلاص شوی او کلمې خلاص شوی او زه د لغوش دم بس ما نور صبر ختم دا د رزق قتلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل عادت مطابق راته او د حجر اسود د رکن معنی په مابین کې دغه څه کې به منځ کا او غالبا رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته په منځ باندې ولاړو سجده کیو نابو جهل لاړو دونې کمرې راوښته چې دی او چته ولېش دونې غټ کمر چې په سجده کې به تاسو ته خوشې کوم دا وګ د سجده و دونې سر نه راوښته تیږي زبدا کمر وې سم په سر به ورګزار کوم بس ختم دغه دا کمر واخسته او د انور قریش وته ګوري را ګوري چې کله ور نږدې شنه په دغه ځای کې بیت په شابه نه منډه کو کمرې گزار او تک زړ رنگې شو شونډې وجه شو دی او داسې متغیر شو مشرکین دوی څه چل باندې وشو ولې او ویلې چې راځم مخه ته د شی او غټه اوخراغه اوخو دا چې غټ اوخ مخه ته راغی چې دونه غټ اوخ چرته مان درې دله ډیر غټه خلا او ډیر وګدا مړی او دا غټ غټ سر یو لوی بلا او خلی ماته ګلا او خلا چې زین نږدې و چې ټول تیر کړې و د شی اوخ مخه نه راغی الله سبحانه و تعالی او تداور کارا کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بل حدیث کې ځکه جبرئیل دا جبرئیل السلام کچرد دار اغله ونه جبريل السلام بټوټي ټوټي کړه یاد لره خو الله رب عزت مخکې مونږ ویلو د جبريل السلام یاد ملایکو په واسطه نه واجو دا د دې لپاره چې د مشرکینو نوم او عزت ونه شي د کمزور خلکو په لاس باندې وجني ذلیل کړي نبی جان ودا دغه شاتره او پښه الله د خپل نبی حفاظت وکړه دا معجزه واو چې الله رب عزت په دې ستر کم کله حفاظت کوي چې نور اسباب ختم شي ملایکه الله را لېږي والله چې دا واقعي خبره ده کمزور اچړې به ملایک به ته شاته ولاړي هغه بوله دفاع کوي به خبر بوله جوړي او خلکګان به ته خبر مرا برابر وي په مناظرو کې اکثر دا کار کوي د حق پرست صلی الله سبحانه و تعالی ملایک را لېږي خو کې سره کې نه یو کسو د ډیرو خلکو نه بنېري ابو جان دا کار بل واقع دا وشو قریش په دې حجر کې راجم او د مکه د کعبه خوا کې د سیو حتیم باندې زید چې ولله سپیندل کسان په کې ځای کې دی په جناشته وي او دا ویل چې رب دې محمد کوم ډیر صبر وکړه دونه صبر کوم چاته اند کړم خو دا واره وژنو او دا چې دې د مرنه پاتش نو بری رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه طواف وکاو نو دیو په څور پاسې دل زره دی ولا ورکاو تکلیف ولا ورکاو کنځلې مت سخت وکړل رد بدې مت ویل وی را دی وجه نبی رسول الله ضرر ورکه قتل دا الله رسول یو پر تاسو چې څو تاونه ویل به دې طواف وکاو څو تا درېم پر چې تاسو دیو ته کنځلې کولې نبی رسول الله ته مخ را واړاو او دای وته ویلې دوه خبرې وته وکړي شاهت الوجوه د استاس مخونه د الله بدرنګ دا خیره وته یو او دین دا کار یو کچې یا معاشر قریش یا قریشو تاسو غره د خپل فساد نه منع کیږي انما جئتکم به الذبح ما تاسو ذبح راوې زمما له علوم له علوم رانه خلاص شي نه شي دا خبره وته وکړه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخکنه د جهاد امر وو چې ته بد الله تعالی کې قتال کې خپل صبر وکړه چې وخت راشي زبح ما زرع غلن تاسو به زبح حکومت زکی ایمان مرانه وړه مشرکین ودی ټکی پچم ټوکې کولې رستا راځي په هجرت واقع کې چې ابو جهل دې پرم ټوکې کړو چې ګوره اوسې مونږ وژنو ته هجرت واقع کې راځي او دا وایي چې زب تاسو زف حکم مونږ به کله زف حکای او زده د مرش پدا دا ټکی هغه ته یادو چې نبی رسول الله زب تاسو زف حکم وای دې ټکی په دې مشرکین دمر روب راواز چې ټول سرونه وای دې څخه یو حدیث کې دا راغلی خاورې راواز نبی رسول الله په دې باندې ورواچول او دا خاورې چې په چا باندې ولګي دا ټول الله په بدر کې مردار کړل الله رب عزت ته هدایت ونه کاغه کسان ته دا ډیر زهريلي کافر شي وای مشرکین باندې سخت سره وشه رسول الله سم ته بيد نرم خبرې شروع کړې چې لکه ته خو حلیم وي ته خو ډیر ښه سره وي ته خو سخت جواب نه ورکې دی اوسه سختي کوي هغه ته وایي ته خو ښه سره وي تعالی فننده په کار چې ته خبرې وکې ته خو صادق یې ته خو اميني په دې کې چې شپه تیر شخص خپل ما بین کې سوچ وکړي دا موږ څه وکړل اول مته کنځلي وکړلې چې هغه یو خبر راته وکړل نه بس موږ دونه ویره ولو ابي ته وته چې ته ډېر ښه سره یو ځخ خیر دې کنه ځخ خیر دا موږ څه وکړو سبا چې راغی دې په لسم په وردانګو په دې کې رسول الله سم به چې سبا راغی طواف وکاو نو مشرکین په وردانګلې واقعا تند قتل د پاره وردانګل چې ورې دنګل نبی رسول الله راګیر کوه وی وای په دې کې ابو بکر صدیق خبر شه عبد الله بن مسعود زه ولاړم سن شم کوله روب دې ګره ده دا خو د یادو کې سیدی چې وسه موږ بیانو کله چې د شي وخت په سړي باندې راشي د حضرت سړي مړی تر راسیږي دومره سره خپي چې الله داستا مدد به کله راځي چې مشرکین اور ودانګل وال وال دا شروع دي ابوبکر صدیق خبر شنه هغه راغې یو مشرکی دوګین اونې شاته گزار کبلې اونې گزارې کبلې او دا ټکه به وایي چې تقتلون رجلا ان یقول ربی الله آیات سره سره وځنه چې الله ته دعوت ورکوي وایي چې رب زم الله دې دا رجل مؤمن په شان خبره وکړه کوم چې موسی علی السلام ته په زمانه کې وو فرعونانو ته کړو اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله مشرکان نبی رسول الله پرېږده په ابوبکر باندې ورودانګ چې دای لنګ کې ویني سي وای دا ابوبکر صدیق غټ غټ ځنې وي اختیو صحابه وای چې موږ سار کې د دنګ اختیو چې ما زیګر کېدا اختی ته ټول استلی وو دون یو وو چې دا شکل ولې بدرنګ او ابوبکر صدیق به وښه شو به زنا نه رالی او د ابوبکر یو چت کې کور دی وو دون اړې وو ما زیګر پر بزان باندې نه پوهید د ډېر به وښه دی وژن چې ما زیګر شې چې کله هوش کړه نو دواره دا ته پوسټو کې یان رسول الله نبی رسول الله چرته دې ته محبت وای دې چې نو اشاره دا څنګه دین دې چې موږ ته دونه سخت پکې رسیږي او تکلیفونه دیو پریشانې نه دیو دونه وال چا ته یې اخره وای نه زما ته فرق لري کوم نه تر سوچ زه د الله د رسول سمې دا شو نه زنانو به د سبب وتلې نه شې ځکه یره وا د کافرونو یره وا لکه اوس چې کله د امریکایي نه یریږي او دنه چاسي د دین یو خبر هم نشي کوله د جهاد متعلق خبر هم سره نشي کوله ولا لکه راځي او نشي مو بیم جیل ته وځي دغه خبر خلک د غټه خبره ښکارا شوی ده موږ ټول به دې کراږي د کافر نه دونه یره چې د دنیا پاغه سر کې خلک تیری نه په نر کافر خوا کې وسره به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوړه بوت چې هغه شي کله ملاقات وشي له آرام شي نو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ قسمه قسم کوششونه هغه شروع پدې کې یو مختصر واقعه چې په دې باندې خبره خبره به تمام وو ابو جهل بیا د خپل کما کل ثوبنا نه ستاره ده نو نبی رسول الله د صفا غونډې خوا کې روانو نو کنځلې وته وکړل او کانه روان سره الله رسول په دې سر کې وشته یې نه پیرا روانه دمره کار هو جی زکه بل د سم دجې په نه کاو د دې د وژن چلتا ابو طالب نه یریدل دا وجه مو په دغه دا کارونه به کول پدغه درځي کې والله حفاظت کوو د نبی رسول الله نو زه کې دا وجه کله به وځي د وجه له مکه کتل په دې کې الله سبحانه و تعالی څه کسان ته هدایت وکاو یو پای کې حمزه رضی الله عنه دی حمزه په دې ورځ باندې ښکار لته یو ښکار ښکارې کوبار او دا مشرک دی د وخت چې واپس کله راغی کوته نو ته نه یو زنانه او ته ویل په لاره کې د عبد الله بن جدعان وین زوا چې تا ته پته شته چې ابو جهل ابو الحکم بیا غوښته وته یو چې هغه ستاد ور ارسه څو وکړو چې وکړو وای کنزلې مته وکړلې په سر باندې وو یې نه پروانه نه هغه غیرت ورغه په کار شو کله کله د جاهلیت غیرت نه سړي لپاره پیدا منشي د قوم پرستۍ ولا غیرت د ملک غیرت سړي لپاره پیدا منشي ملکی غیرت دا په غیرت کې راغی او خپل هغه ارته پرې خو دا سیده ابو جهل لړاغه مسجد حرام کې نشته او بنو مخزوم دغه د قبیله خلک هم سره ابو جهل ته مګه شانی کنزلی وکړ کانه رواس ابو جهل ویشت او سره علمات چې سره علمات کنه دا بنو مخزوم را پاسه د حمزه نیوه او واجی اغلره نو دوت ویله ابو جهل خو مشر دې ډیرو خیارند د کافر زیو تیر چلونه ولا ورتل وای نه حمزه ته سموي وای زکه ما د دور حالت لري سخت کنځري کړی سره مې زخمې کړم د خیر ده کده زه دی وایم دا د دې مقصد لپاره ده چې دای مرګ لري نشي د کفر د دعوت لپاره غړي خوانه نه کولې لګیو نه پدې کې حمزه ویلې یا مسخ فرېسته یې هغه سړی چې تد دښنه کړو چې کنه دې زړه نیولې دي ترا لګي اوس ما ورته چې دی والو لا ورکیو کنځري وته کې وانا علی دین زندغه په دین زاست د لاسره خلاص چې دا خبره وکړه لا کوړ چې شپش ولا وای زایران شو مچره که تاسو څنګه ټکی ماوي وانا علی دین دلته دین خو چې زموږ په خنه دی نبی رسام دین او دخلې نو زه خبره خطرې زه د دین موږ بچ کوم کداغه په دین کېګه منه خدل ته خبره مې کړې دوه واده مې ماتي او کداغه په دین باندې ورزمه نو دین مې خو خپل نه دی لارو دین کې خلاف دین دی عبدالمطلب خلاف دین دی په یو دوه کې حیران شوم چې الله اوس بس کوم وای په دې وخت کې ما څوک الله ته ملتجا وکړه دا تر کده د هدایت حاصلولو الله ته ظاهري وکړه چې الله تاسو موږ عربي او تاسو موږ مالک یې کچر ته دا محمد چې موږ عربي عليه الصلاة والسلام دا په حق یو سیدین استاد تر پر راوړی الله څنګه سره کولا وکړي او الله که دا چرته غلط خبري راوړي واسه پیران نه رانه پیناسي نه تل لازم ته نفرت پیدا کړ او چې شپه تیرې در نه چې زما په زړه کې دا اسلام دن نه ورنه وات الله سبحانه وتعالى د دې دعا د وجنه ما ته هدایت وکړه د هدایت د قبل اول تر کدار چې الله نه بغواړي زد بنه کې چې الله دا خبره که حق ما په پویا کا او که غلطي الله ما ته نفرت پیدا کړ او زد بیا مکه وزدا فکر کوا سوچ کوا الله سبحانه وتعالى چې حمزه مومن کړ مسلمانان په ډېر در خوشاله شو ځکه دا پهلوان سره یو ځان سره هغه ایمان راوړو دلته بلکاس داګه نه پسه زیات طاقت ولا سړي ایمان راوړو درې ورځې پس عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ هغه ایمان راوړو د دنیا تیار ده په دې تیار کې عمر رضی الله عنہ هغه چې ایمان راوړو نو هغه فیدی چې هغه به ان شاء الله تعالی کوم ته الله حیات او زندګی راکړه دا هغه به بیان ان شاء الله وصلی الله وسلم علیه